jërëjëf waxtaan yi am na solo lool yaatu na alhamdulilah mu mel ni noonu la war a demee ndax ki la yar defar la fu mu yar defar am def ci moom fu mu dem mooy daal ndax moom cax Moussa de fu mu mos a dem mooy daal mbooloo mu mos a dem mën nañu wax ne mooy mujjee ñëw mën nañu wax it du am waruwaay mën nañu wax it du moo fay gën a rafet ay yire te du ut mbooloo nag di bidd bidd nga doon dafa am solo lool ngay gis waa joo xam ne dugg ci mbooloo ci rivo la rek xuus mbooloo ma xuus mbooloo ma ba ca digg mu ne dajji toog du xel du xam-xam yam dafa am solo lool yar dafa am solo lool teggin dafa am solo lool ci nit tëdd nit yàlla waca léeg-léeg di waay toog ñu nag jógal may diw du koy waral mooy toog ko warta toog rek parce que gars yi baax ya dañoo tànnoon ñoom toog ci suuf ak toog ci teg parce que bu ñoo toog mukk ñu yëkkati njaam ne nag noonu la meloon waaye fu mu toog ci jotaay bi yàgg kilifa yi mboo jotaay bi yëpp dañ ñëw fekk fa mu toog loolu la ko yàlla defaloo kon loola bu la yaree loolu mën na nekk ci okay kon jërëjëf bis bii nag ñetti fan lañu wax moo ñu fa dajale koy màggal saatu ne ci njiital seen ak yi muy borom pasteur di jàmbaar ku xam yooni diiram ak bitim xam yooni fam jàmbale ak fam yam du ca laajte dara toog na yaakaar naa bu jiitoo wàcc yoon do am teg ñu ngi topp ci gannaaw parce que nag imaam nag bu ñu ko waxee maa moom yi ca gannaawam dañ koy bàyyi xel te doxi na ku wute moom rek dañuy dàq sa dund kon lu wax mooy sëmal te yoon nekkat jul ga moom la ñuy àrsemal damay wax ne képp koo xam ne bu ñu la digalee nga def bu ñu nekk rek nga bàyyi bocc di nelaw waaw képp koo xam ne bu ne digale nga def bu nekk ne nga bàyyi bocc di nelaw kenn du la ki digle rek la ñuy laaj te moom lay war a laaj waaye yal na tekk mu digle li yàlla digle kere li yàlla tekk suñ ko laajee mu toll waaye bu digle na ci bakkanam kere ci bakkanam buñ ko laajee mu gas te bu ngay am gas kon diina ji diina yàlla ma ni ci yoomi diini iyaaka naxbudu wa iyaaka nasteen foofu yàlla dafa ko def foofu yàlla rek ku dul yàlla jaboo ko te wax na lay la iyaaka naxbudu iyaaka nasteen moo tax ki noppalu noppal jaan ni mooy ci yóbbu jaan ci yàlla ci noppalu noppal jaan mooy koo jaan ci yàlla woo tey ba nañ de waaye boo ci toog boo ci toog sa borom liggéey boo tey boo ci toog laa la wax ci sa borom rek liggéey waaye boo ci toog laa boo ko toogee ci yàlla liggéey loolu laa indi yàlla yàlla dafa laal yàlla wane yàlla kon mboolo bu ñu tuddee yàlla yàlla wàcc dem bu ñu laaloon leneen tudd leen loola waaye yàlla la laal yàlla la wane kon nañ ko accéde le jaaru na tey ndax ña laal leneen dul loolu ñu leen di accéde lañ laal bu fekkee doxu mu nag te am xel xam ne ki la war yàlla xama la ko moom naxu la moom xaw ma kenn waaye kooku moom naxu la moom kon moo tax ñu ci xam yàlla rek yàlla sa bopp wax nga fu mu jox te yaakaar la sëriñ bu nekk yàlla duñ ko xam yàlla nga sa bopp yow lu ñu la def sëriñ war nañ ko laaj waaw sëriñ bu ne yàlla duñ ko xam yow li la def sëriñ woon war nañ ko laaj dund xanaa doon yàlla gannaaw yoo xamoo yàlla te mënoo ko xam ne kon doone yàlla xanaa lay def sëriñ kay looy wax xanaa sama bàyyi wala sama maam matuñ sëriñ ne ñoom ñaar ñu def nit ñu ko toppee bàyyi wala maam nit càtt lañ ko toppee wala boog war taw ba yàlla jox xanaa wala métti mu ko yàlla jox xanaa waaye lu loola jox toppee nit bàyyam di doon sa bàyyi maamam doon sa maam abada tàmm ko ni mu ko amee ne kon daa am loo xam ne yàlla doon nga ko jar lu dul yàlla jar gis nga nit dafa rëy lool te foog lool moo tax ku ne jox naa soo bopp rek soo ko jàngatee war nga xam ne am na lu tax te daru tax nag lu dul yàlla kon alal jàmbur la su la joxee boppam dafa am nu soxla mooy lan mooy keneen boole boob moo ko ka tax kon moo tax ku la jox sa bopp waxu sax yébbi ci yàlla parce que yàlla lim war a tax saa Moussa bi ñuy wax nag di laam laam la ay mbiram te mu leer ndaŋ ñi cet bec neex a waxee fu ne dégg la wax woote la mu mot ko rajo bu ko neexoon wooteel ko di am na ngërmal Serigne Touba woote ma Serigne Touba bu ko neexoon wooteel ko di am na cee ci yàlla ba ma tëb wattu na ci yàlla moom bu ko neexoon wootee ko tax moom la yàlla yëri waaye dafa ne yàlla borom jaam laa wootee uddoo illa sabila rabbika bil hikma wattu na ci yàlla kon sa rutaa ne yàlla laa wootee ku ma jox sa bopp ay rutaa ñu bëgg yàlla ba mu yëg xamal na sa borom ba nga xam ko ñu bokk jaam yàlla yow lu ko gën a nonu ko ca wa am na tax xam nga dafa tañ ci dëkk nekk ca dëkk ga ak nga boo tey gis ba bëgg dem ci yàlla te bëgg mënu na kàllam ko ci kalam waxtu wa nekk moo sa jox ci yàlla ba mu da ndaw ndaw luy toog di laaj kan mooy xutbu sa maam ñoom ndaw lu ko topp too de soo am na lu mu bëgg ndaw lu tuuti sa kana ngoy jur mu ngi dund bopp way jurom di dund kon boobu ndaw muy toog dan kan mooy xutbu sa maam gannaaw suñu tubaab kooku daa bëggoon a bokk ca gaañ moo tax muy laaj ca gaañ ñan la yàlla war ko ci kenn mu waxaat ne koo ko dem muy woote lu ak buy ca dëkkam ma dugg ca woote da gane ko loolu kay leer la kon ma xaama mu kon moo ko rambo gannaaw waa jur bi dem mooy alal ben leer kon da koo teelu ma xëy tey ay soxnaam yëpp bàyyi ay doomam ñu ci saar ñi nga xam ne wala juróom moo ko sancoon ak caarul ñett na du ko jar nga am lu boobu ki yàlla jar na wan gannaaw say soxna wan gannaaw sa dëkk wan gannaaw sa njuboot dugli yàlla cëpp caarlu ca kenn yoo kenn dong di ñeet di xiib di mar di tumaraan ci cëpp moom doomam daa mu ko jëtee da ko neex daa gis lu ko gën loola nekk ci néegu ñu xam moom doomu daa du ko fekk ci ñuy lekk wala ñuy naan loolu jàpp moo ko defal boppam ba tey ne ak laa ci yàlla ba man caa yóbbu jàpp léggee ba sotti mu woote ci guddi te daa di la yónni ak ibu laaj ñoom la fekk dëkk dem dajale max ña bëgg a waxal ñoom ci lu ko yàlla jox am ku ca bokk koo xam ne wóolut ay njëram mu ne dem leen fa ëllëg la doon ragal yàlla si waa ci kenn ci bala toog ni sëñ bi day di biit daf doon bàkkale ba mu ko dégg ne loolu laa doon ragal su ma waxal leen ñu wax leen loolu ca la nekk nag cherché dell di ko waxee bukki ak bukki man tudd wax leneen lu yàlla ba njëg ñi di ko nawal daan na toon bu mu tilim ba mu ji mu benn mbum ma parce que benn mbum ci melokaanam la ko daa ko loolu nañ ko def waaye moom de bu boobu ndax ko daan benn lu pari la te bi te tilim mu tëmlu ko benn ko ko xarañ loolu la ci lépp kooku bokk dañuy tuur dafa raw yëpp ëpp leen xel ëpp leen xelaat ëpp leen xam-xam ëpp leen gis yi ci lépp ndax loolu mot a seet ak moom rek mu wane ca loo xam ne xamoo ko mooy gënlee nga xamoo am lu mën a doon yéen ko yàgg boo saa yëgg nañ ci këram wala di ci walam wala di ci plaasam dañ ko gis lu xam ne lii boobu fa dañ naa lii lan la la nga xamoon dañ wuteeg la nga xamoon ay machine nga soo boo ci duggee bokk na machine yi machine boo ci dem rek ngay fekk mu toppeaat ko beneen melokaan léppam na wuteeg nit ñi te lu mu def gën a yëg li ñu doon kooku sikka ma la yoroon amu doon ku mu def jàngee ci moom ci pay ba doon jàngee yëkkal na xam-xam bii nag muy xàgg ci yàlla ak xam yàlla mu waral xam ne moo waral coow nii mu xëy ne ku ma doon liggéey bu ma liggéey si laaj leen ma yàlla ma xabaleen yàlla moo ma gën a gën a gën boo loola ñu waxtu yaakaar naa ne kon jënd lu gënal leer. damay wax ne wute gi ñu wutee sëriñ si mooy sëriñ si bëgg nañ ku leen jox bëgg nañ ku leen jëfal waaye dara dañ ku leen laaj daal def leen laaj koo ci laaj ñaar ñoom rek mu jàpp ne sa moom te taal bu laaj sëriñ ba lu koy laaj lu may ànd ak moom yow xam la topp ko xam ne xam na te doo ko laaj te du laaj kon xam-xam doo am di am na loo xam ne xel mën a ko topp ma rek mën a cedd ngay lëggéey du ne ngay def mën a dina baax góorgóorlu ba tey fuñ jëm ñii lañ naraange bébé waa nga def war nga xamal sa bopp ne du baax parce que baaxul bi ngay dund kon boo dee du baax kon nag li saxam xaw watu lay def may jóbbu jàng ci yàlla ku xamul yàlla lay jàng yàlla xam-xam dafa am solo ci lépp ma ko wala kaat ci jataay bi te mu dara ma kaddu boo xam ne dafa jaaxal nit ci sa réy ci nopp yi lool tey dégg lool na xam naa dañ dem ba la xam ne sax dootuñ ko laale ngir masla waaye tubaab lu bëri dina def puisque masla day nëbb dëgg waaw masla day nëbb dëgg de tama saxañ nag moo tax lu masla di far xaq daa bu dëgg ñëw yàqu waaw lu masla di far saa yu dëgg ñëw yàqu te dëgg bi la mot a ñëw nag kon nag nañ andi dëgg teel ko andi ndax lu mu yàgg-yàgg dana ma sa xatal moom dëgg te lu ñu ko fekk dana ko nga daal sànni ci àll kon nag bala ñuy jegaal dara sànni ñu samp dëgg nga xam ne moom moo sax ba ak ba dal te lu moom la sax loolu te dafa sax dëgg mooy laa leex ko ba ci teg loo ca doon rek yàqu ci doon waaye moom ci doomu mu la moom doon it mooy ci am yàlla it la laa ilaha illallah moom doomu mooy ci am yàlla julli lu war a asakal baax na waaye wakki laa ilaha illallah ci la ma doon jox mun xotte kese sànni ci àll julli wakki laa ilaha illallah ci julli sa ko wakki ci laa ilaha illallah lépp jëf jëf jëf tuddoo ko jàmm wakki ci laa ilaha illallah ruuxu ko jëlu nag xotte ca def xottaani rek yàlla am ci benn soxna moo tax mu ne laa ilaha illallah jàmm yàlla julli jàmm la ordre yàlla sax jàmm yàlla wax dëgg wax dëgg de te kat wax dëgg yàlla ca mu tàkkee maanaam xam ne lii mu wax jàkkee di yàlla ne ku ne xam ne ne islam ak sharia bokku ñu waaye ba lis looy lis léegi mooy lan mooy islam rek ñu andi juróom koŋk yi lan mooy sharia ñu andi juróom koŋk yi kon bu ñu nekk xam ne lan mooy islam nga tudd yàlla julli war ak ajma lan mooy sharia nga ne tudd yàlla julli war ak ajma kon am islam kon jàkkale wu ndeer ca mu daa kay ne kon jàkkale naa l'islam ak sari waaw yow mi jàng yow jàng moo ci xam ne bokku ñu moom dee tuut foo dee moom waaye lu mu wax dëppoon na ca yàlla dëppoon na ca alquran dëppoon na ca ak jëtu ak sawar yow ca la nga jàng rek ñaar ñu ñu bokku ñu l'islam taxaw da bukke ci màkka di dox te saraat ñëw ba la ilaha dox ca màkka fukki at ana booba julli fu mu ne moom ñu ne mooy bopp mbir mi ana boo fu mu ne kon bopp yam naa ñëw ana koor fu mu ne ana la ca def lépp mu ne soo sa wax ci aji bu wóor ne man xaalal la ilaha illallah mu xisan def dàqalal janna mu xisan di xel bi dàqalee ku ko wax sa la ko bugg àddina te mu ca dara la faqat ma ko wax te yàgg fi nag boo fi yàggee li nga def yàmm yàlla da nga mujj sa la boo fi yàggee fonk yi nga xamal juróom yi wax jàngalu tere yëpp sa jaaru ba tax ba ni ko xam bu def ñu bàyyi dara parce que lim yàkkoon ci la def yow ba tax nga dégg sa musaal ne indi leen seen ëmb yi ma waye fal ko da nga am ni ngeen ëmb sonnal leen lool te jëmm ak labal xiyaam daan na ko ci njëm ga indi leen seen ëmb yi ma waye fal ko du ci dem wax ne kon jël ak lu ko tax a def yobal xiyaam moom dollar ba rek ka fay def donc daal dollar nag duñ koy yenu waaye ci boot lañ koy dugal charette nag da koy yenn ñëpp di ko gis waa sama da nga koy yenu ñëpp di ko mu gis lool sonn na lool dollar bi nag kenn du ko lu koy jóor sa boot kenn du xam loo yor waaye bu ngaa gi ci téy ba ñu xam ne yaa yor dara loolu maam ca baal yoram kooku dollar ba la yoram moo tax mu teg lëlëf lëlëf parce que xam ne jamono li nga xam ne moo ci am toll ci adduna bii mu jël ko te mooy lëggéey mooy xisma am nga rek kese am jëri jaam yàlla yi nag julli yu bëree yi ñu ak a ko wàcc dara julli bëree yi ñoo xam ne daa ko wax mënuñu ko wàcc nekk adduna kooku ko kon am na koo xam ne julli dong dong la defee ci kok kom kom tonk julli rek la defee julli rek borom xam ne julli moom kenn du ko bàyyi daa foog ñu ko bàyyi de waaye taxawaay bi dañ ko bàyyi ah rukko bi dañ ko bàyyi sujjoot bi dañ ko bàyyi kon génnee ci julli taxawaay ak rukko ak yooyu génnee ko julli lan moo ko def defoo dara la ilaha illallah dong moom nga def yàlla fekkoon ba xam ko nag ci tëdd bi mënta yëkkat ay loxoom mënta yëkkat laa meñ ñu ne ko julli boo mu julli nu muy def wax ñu ko laaj jigéen nooy junje yoo xamal ko cig la gi sax sax lammi mat loo xamante nooy junje ko te boo jaaxal ma joxo toor bu yàgg sax ñu ne kon ne yóbbaani laa ilaha illa bu mujjee ci làmmi ñam àjjiray kër baat ba mu ñu xam mu ci salaam àjjiray kër loolu mooy turu julli mbata wàjjee de day dox tey julli tëdd tey julli di lekk tey julli di naan tey julli xakk saa du saa góob julli abbatam julli boobu la maam sagaar doon julli waaye si jàkka ji ko defee ñeent saraat kenn ne fara naaj taqsaan nga defee ko ne fara naaj baax na de waaye kooku ambee ko moom li ñu di aali dindi aari moom xakk saa borom càbb du sën moom mata seen saa ba mu dajeeg waaja mooy mooy fata sàpp mooy waxa wax bac laal bay faal yi mu ne ko du sënn mu ne ko bay faal yi anañu mu ne ko maa ne nii kenn laaj ñoo mu ne ko yow bay faal nga mu ne ko waa bay faal la mu ne ko yow doo julli sa musaal du ma sënn ci daal tuddee ko sënn aram na wala jëkk da ngay julli ngeen traqué yu ma tegee asalaamaaleykum waaye jamaay ko xam ne tous ba nga asalaamaaleykum nag boobu nga war a tàmm bi waaw julli ñu ko defee ci biir jàkka ji biir jàkka ji contrat mooy ci nit ak a bor contrat nag foog ko signé nag boo jël da ngay dem service ba su yàggee nga mën a fexe sari boobu nag mooy taw yi iyaaka na buddu ba iyaaka na seenu ñaar baa bi rek moo tax tamu tane kon taw yi mooy jàmm la loolu nag moom la woote bis bi lo rek ko ak su ko defee nag ñu góorgóorlu ci bu baax te liggéey xel bu baax moom day wàcc na moom jox nañu defal nañu te mënuñ koo jox mënuñ ko defal xanaa sant ko gërëm ba tey jaajëf sax mu daal di def moom rek la def kon nañ ko bàyyi xel baax yeesalaatul pas-pas ci moom yeesala suñu jaay ci moom te xam ne amul tudd moom damay wax tutul ma ne tam saa bu bàyyi benn liir boo xam tey la dugg tey moom liir boobu leen mooy doon sama wasila mooy doon sama tëri ba yoon ak yàlla pare naa xam naa amatu ma tëri jaxlu dara bi abadan parce que mag na mag na dina wax man ñett nag mag ñett nag waaye jaxlu dara la du kenn parce que lañ doon wut am nañ ko ba nëpp te duñ ko am ñaari yoon duñ ko am ñaari yoon te am nañ ko ba nëpp te xam nañ ko it na waaw xam nañ ko it na bu baax su boobaa nag ñu sant yàlla kon nañu góorgóorlu te xam ne loolu yoonu xam-xam xam nga la yoonu làmb ku xam bopp nga xam boo ko bopp li lépp ba rëy rëy rëy baax na lool waaye xam daal moo la ci ubbal kon nag daal bi na jege tëri bi te di ko déglu te di ko xool te di ko roy parce que xam-xam jege koy may sori du ko may de ba tax ku teel a bu takk say bagaas ne pare naa rek ci wàññi ci nga jëm am pare fuñ jëm soo gisee moom suuf yàlla duñ ko fëkk yàlla duñ ko jox dafa am lu tax daan ko xam dafa am beneen programme bu bokk nag yàlla bëgg wut yàlla bu nëpp jël ci programme yi leen du dem yàlla laa bañ du dem xam nga duul loo xam nit moo la koy jox duul ñu ngaa ko jox léegi moo lay xam ne kon yomb sëriñ bi li mu la mën a jox mooy li ci poche laa mu jox la ko waaye li sa wax rek la ak wane yan la fekk nga am dégg la yan la fekk it nga am gis buñ lay wax waaye léegi ko amul a dégg nag amul a gis nag tey wax day wax ba sonn day wane ba sonn waaye du tàbbi nag ndax bu tàbbee rek dara wane ñu tàbbi moo tax ku xam yàlla soppeeku nga ko xam yàlla soppeeku dana soppi say wax soppi say melax soppi say jëf ba ku la xamoon démb xam ne day xam ne kii keneen la xam nga dégg sa amusaan sama ndox naa ko wàll ñu bëri dégg ko tuumaaloon ne dox la muy dox loo doomi jàmm waaye mu ne dinaa ko wàll ñu bëri nag moom xamoon na lim yor fu mu jëm waaye ñam wàll ndox ko dee daal na wax moom ci boppam ne sama dox de yàlla bu mu yëf yàlla bu mu yëf dox naa nag yàlla bu mu yëf te dinaa ko wàll ñu bëri dox boobu mën naa rafet te def na ko mboolo ci nekk ñëpp njàngaleen wàllu suñ ko fekk suñ ko nag kon doy na wax kon yàlla barkeel na ko barkee na liggéey waaw yàlla barkeel na ko barkee na liggéey gis nga ba maam lu tuut mboolo si tuuti laa moom ne li maam doy na li maam doy na ak yow ko doy li maam tax na woon amu ko waaye nekk yàlla doon ak adduna lépp kon kooka ñu jàng melokaanam dafa doylu woon ci lépp ñu ko taalibee joxe noonu lay joxee taalibe waaw ñu ko taalibee joxe noonu lay joxee taalibe kooku dafa nekk loon yàlla ci lépp waxu daa rek maa ci jokoo rek maa ci jegoo rek dee ci suuf la bokk nag ñëpp dafa toll wax nag ñoom leeroo ñoom ci lépp ci yàlla doo ñëw mukk yàq ci kaw koo ko fekk ne man ko bokk moom taw toon ko dafa tànnoon tuum ba tan lii dara am toog boo ñëwee toog ci métam leerog moom lu mu am boppam jaam yàlla yi bu ëpp lu doon boppam nit ñi waaye daf doon jàngale kuy jàng ngay toll bu nit ña mën leen a wan ñu gis ma ne moom dégg waaye doon si ba xam a koy nag kon noonu la sama tànnoo rek dafa ne kon nit loolu ñu xàmmee ko te bàyyi ko te xam ne wàcce na ñu xam nag li muy jox xam suñ bopp xam lu muy jox te ñu nako nag amul làqutu de dama wax ne taalib bu dee bay sëg ay moromi taalib di làqutu jàngoro dugg na taalib boo xam ne man si joxal moromi aarifam kon feebar dugg na ko te feebar dafa daf koy gaañ rek kon biir téy bi rek la ñu ko bokk rek la di ñu poale moo ëpp lu dul moom moo gën a lu dul moom te mooy laa ilaha illa allah te mooy loo xam lu la booleeg moom jaag moom ba àjjana. Kon bokk gàngu bokkal ni ñu dayee bàyyi dana ñuy càqale ko, bokkal ak moom maam dañu xëy càqale ko, waaye bokkal moom yàlla yaag moom ko yaag moom àjjana ndem yàlla ñu la doon laa wax waaw ndem yàlla yëpp na ñëpp daam na coono de xam nga tuñu ne dangay mën ànd ak ñëpp ku xam ak ku xamut ku baax ak ku bon ñëpp nga war a mën ànd waaw parce que lu tax yow yaay soppe waaye kenn du la topp parce que bu taw mënoon bon ñëpp aar diit war a mën ànd ak ñëpp moo tax ku ne xam naa yàlla mën maa ànd ak samay mbokk xam naa yàlla mën maa ànd ak diw xam naa yàlla naa ndam déedéet kenn ku ne da nga koy bàyyi ca melokaanam te jël koo ca la nga ne bala ca mënta fekk bàyyi ko ci nam ñam te bàyyee ko ci noonu jàppee ko noonu parce que nit ñi kenn leen moom kenn leen mën a yàq mooy yàlla ba tax boo ko defee noppu ba tax ca bu taw mën ànd ak ñëpp su ko defee kon loola ñu bàyyi ko xel baax xam ne tout le pays mooy daaru te doy nañ turu sëriñ mooy ca mu daar te doy nañ damay faral di wax lu baree baree bare ñu bari ci sëriñ si kekkuñ ci loxoy jàñ dara woon neen dara lañ teg ci loxoy jàñ suñu xëy ne ba bañ doole jàñ ne ba leen ñëw waaw waaye ki teg loxoy jàñ la ci loxoy jàñ kooku bu bonoon na fii lay jaar jàmm ko yoo lañ jëm am na la am su tax mu sax fu mu jëm na am na fu mu jëm na am na parce que xam na xàgg na nag du jàpp kilifa te wax na kilifa ñëpp def muy xaarim ak Moustapha dégg nga mu ne lu ma am ci barkeel sama bàyyi laa fa am bàyyi mooy ka demoon Serigne Touba bàyyi mooy ka tàmbiee Serigne Touba ba mu gërëm ko seexal ko jox ko ma tëkk ndax demal toog dinaa la boole mën la jël boo Serigne Touba xam ne gërëm la te lii nga ko waxal ko koy Serigne Cheikh Moussa la yoon wu mos a dem Touba foofu ak yónni mos a jóg ngir yoon a bokkoo déedéet kay demal ma rek kay demal ma rek xakk ka demal boo muy dem demal boo muy dem ah xanaa teew ko gënu toppee boo maa yàgg nag loolu na ma defee su ko def waaye juróom-ñaari atam yooyu leen bàllu ko téye kudutam téye kabal alquran dox boobu leen kan moo ko dul gunge ca dox ba kan moo ko naan nii la du nii kan moo ko naan fii la du fii ba kañ àgg naa ci yàlla aa jàmm jàmbaar walaay boobu la ñu nama nañ ko yëg parce que ñun dañoo toll ci jaaru tan waaye ma wër a kii di mar di rable di tumaranke ñëpp di ko daw moom xam na lu ñu yor lan dana ñu nama nañ ko bay xam na wax dañ salaamaaleykum rek ne yàlla di kon nag nañ ko beloo dukkal beloo dukkal bi nag mooy xam di ñu jox ñu téye ko ci yar ak kenn waaw ñu téye ko ci yar ak kenn am na solo lool waaye nag alhamdulilah mboolem bi ñuy bëri bëri bëri ñëpp baax waaw dañu am aar bi gën a ñëw kattan ci aar bi gën cee ñàkk tool ci aar bi moo ñu gënal xam bi waaw moo gën a am bi kon ñëpp baax kenn ku ne am na foo xam ne buñ ci àggee rek dañ ko fa toll waaw damay wax ne léegi-léegi gis saale boo xam ne dañ naa dafa ñàkk tegg dafa ñàkk yar nangam nangam waaye baax na ci yoon de waaw ña ñàkk yar ñàkk tegg ñoo lay tontuwante waaw ña ñàkk yar te ñàkk tegg seen wax ndax ca bu daaw li ma waaye wax na ko ci ñàkk yar ñàkk tegg nga ko teg kon bu taaree joxe ne ci loolu la tont ne ci ñàkk yar ñàkk tegg nag loolu lay tontu kon ñoo lay defanteex waaye am ñam yar lool am tegg lool waaye ñëpp la am na kon nag ñooñu nañ leen ci bàyyi ci jéggi itam rek waaw ñu ay séeme ñoo xam ñu itam fañu gor nañ gor ak ñu itam rek ñu bàyyi kenn la rek yàqu dara déet yàlla kenn mënu ko yàq ñoo koy yaa yàqu dalaa cee moom kenn du ko yàq kon nag ñu ngi tax jekki garab ñëpp di ñaaral seen bi jalat yàlla yàggal taala bi yenn yàlla mata seen mébét ak seen yaakaar wax dëgg yàlla boobool nañ waaw boobool nañ de dama xam comme ça ñu wartoon jamono jëri gën jëf tong lay wax du wax leen ah su boobaa nag ñu bo tool bi nag ba tool bi xtaar fii cam ñu jaay ji ba sam yow mooy magi taala bi sañ tule ñu ngi laa jaajëful baax yokk nga yoonu ci biir ak ci bii noonu ñu jaajëfe ñu ko jaajëfe mbooleem magi taal bi yëpp nag yaa ngi lim li nga defal Cheikh Moussa manoo ko lim manoo ko lim ñaata xëy boo xëyal xamoo ko ñaata xëy boo ko xëyal manoo ko lim xamoo ko ñaata boo ko jox ci loolu xamuloo ko manoo ko lim loolu lim rek bàyyi nga suukam waaye yàlla booy teere ba rek doy na dara réer ni lépp loo jëfal Cheikh Moussa ba di tege nañ xam nañ soo ko waxee xam nañ ko soo xam nañ kon nag jéeg def lañ wax waaye bu kenn xeet sa bopp la bu kenn xeet sa bopp la borom dina def borom dundee bi bu naw dundee bu dóor dafa nga la joxe sa dërëm wala bu sa jox sa déedéet moom nga am sa gëm ko doy na joxe rek bu ko xeet de yàlla xëy bu ko def naw ko yit na kon ku ne na nga mën def ko yàlla loolu yàlla njaam nga xam ne waxutoon daal loo ajjee moom keroog bi gis nga ñu tëb dundam loo ko waxee mun a lu wàjje bopp loolu laa tax ci mu tëb dundam waaw boo mu kisee daal dañ daan ñu ko ah waa mu gaa demee toll bi mu ne waaw waaw lu wàjje sa bopp lu wàjje sa bopp loolu la mu di wax lu wàjje sa bopp ma wax sëf mu faral lépp alquran ba mu dalee wax ba fi mu jë waxee lépp alquran ma tëwu si alquran ah lu ko kàddu bu mu wax rek alquran te da loolu mu ñu wax ku ne xam loo mooy man amin saa defal na si ah yàlla ko wax waxut aaya bi mu waaye defa ne lu waaye sa bopp pourtant loolu yàlla wax nii la waxam gépp ne kooku nag jàngul arab yee def waaye leer ga la te leer ga la doon waxe moo tax lu mu wax rek mu dëppoo arab bi kon alhamdulilah kon moom làmbu ko toon kon ne ñett góor góorlu yeesala safat yi àndak sunu wasila sunu sari sunu xalifa mu sey daal di bi te dooy loo ko mu dem ci ay seen ñoom moom tam rek muy tëni taxa la na fi yàlla yàggal te yokk leer yokk ma xamal